بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، وبعد. تكيوة لي أن رسالة هي عظيمة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نا بعد توم ونمتريك وكزم ممزية الإيمان بالقضاء والقدر، إيمانيتو شيش أهل السنة والجماعة ونمسألة القضاء والقدر. Jana tulieleza katika utangulizi wetu wa darasa hii maana ya al-qada lughatan wa shar'a, kadhalika tukaelezea maana ya qadar lughatan wa shar'a, kisha tukaeleza maneno haya yanavyotafsiriwa yakitajwa yote mawili, kila moja inakuwa na maana yake. Lakini tukaona pia likitajwa moja peke yake pasi na jingine, basi hilo moja hubeba maana ya mwingine. Kadhalik tulizungumzia maratibul qadar, madaraja ya kuamini qadar, na kwamba tukaona imani ya kuamini qadar haiwezi katimia mpaka mtu aamini daraja hizo nne za qadar. Naamini kwamba haya mnayakumbuka ikiwa mmefanya murajaa. Tayeb, kisha tukaingia katika kusoma yale aliyoyataja al-musannif rahimahullah ta'ala kwenye sehemu hii ya al-qada wal-qadar. Tukaona Allah subhanahu wa ta'ala anasifika kwa sifa ya al-qudra, na sheikh rahimahullah ta'ala ametaja adilla kadha min al-kitabi wa-sunna za kuthibitisha al-qadar. Na leo anaendelea kwa kutaja masala muhimu sana, kama nilivyoashiria jana katika mlango huu wa al-qadar. Nayo ni masala ya al-ihtijaju bil-qadar, ni kadhia nzima ya kujengea hujja kwa qadar. Mtu anakuwa ameacha taa, hafanyi mambo ya khairat, hafanyi ibada, akiulizwa yahtaji bil qadar, anatoa hoja kwa qadar kwamba Allah ndivyo alivyonikadiria mimi. Kadhalik mtu anafanya maasiya, akiulizwa adai kwamba ndivyo Allah alivyonikadiria. Idhan anasema rahimahullahu ta'ala, wala naj'alu qada'a Allahi wa qadara, na wala hatujali sisi ahlu sunna wal jamaa, ahlu al-haq, na wala hatufanyi wala hatujali qadha Allahi wa qadarahu, hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na makadirio yake, hujjatan lana, kwamba ni hujja ya kututetea sisi, hujjatan lana, kwamba ni hujja ya kututetea sisi. Naam, idha kulta hujjatun lak, maana yake ni hujja kututetea, wa hujjatun alaik, ni hujja kukuangamiza. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. إن القرآن حجة يكتتيا ويوي إن عملت به، وحجة عليك إن هي القرآن حجة وانغميزة ضدك إن لم تعمل به. يكي وهو جاي فني كاز كوي وسيس يتجالي كوانبا حكومة الله سبحانه وتعالى kwetu na makadirio yake ndiyo hoja ya kututetea. Fi tarki awamirihi, katika kuacha amri zake, kwa maana ikawa hatutekelezi amri zake alizotupa kwenye sheria. Wajitinabi na wahi, na katika kujiepusha na makatazo yake. Sisi tumefunzwa kuepuka makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala mbali mbali. Ikawa sisi hatujiepushi na makatazo hayo, bali tuayafanya na kuyaingia, na tunajenga hujja kwa qadar. Anasema bali yajibu an nu'mina wa na'lama, bali inawajibika sisi kuamini na kujua, anna lillahi alina alhujjata, kwamba anayo Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi hujja, biinzali alkutubi, kwa kuteremsha vitabu, wa bi'ithati rusuli, na kuwatumiliza mitume. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala: lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Na aya imeanza rusulan mubashirin wa mundhirin, lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rusula ay arsalna rusula, tumewatuma mitume, hali ya kuwa ni wenye kubashiri na ni wenye kuonya, wanabashiri kheri na kuwapa bushra wale watu ambao wataifuata haq katika maisha yao, kwamba wao watafanikiwa akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wanawaonya wale almutabarridin al-asin, wale wenye kuasi na kukiuka maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria zake, wanawaonya na adhabu kali ambayo inawasubiri. Kwa hiyo Allah amewatuma mitume hali ya kuwa ni wabashiriaji, kadhalika ni waonyaji. Kwa nini? Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujja, ili isiwe kwa watu, kwa maana isibakie kwa watu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala hujja yoyote, baada rusul, ai baada irsali rusul, baada ya kutumwa mitume, ujaji wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu, nyudhuru zote zimeshakatwa. Kwa kuwa anbiya Allah subhanahu wa ta'ala wamekuja wakafafanua awamiri za Allah subhanahu wa ta'ala na nawahi. Kwa hivyo yatakiwa tuamini sisi na tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayo kwetu sisi hujja, tayari imetukaa katika shingo zetu hapa kwa kuteremsha vitabu na kuwaleta mitume. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametaja hapa maelezo mazuri ya kuonyesha kwamba wale wenye kufanya ihtijaj kwa qadar, wenye kujengea hujja qadar, kwenye kuacha awamir au kwenye kufanya makatazo, hawana hoja yoyote katika msimamo wao huo. Na maelezo hayo insha Allah Taala tutayasoma kwa mukhtasar, lakini itoshe tu aya hii kama atavyotaja Ibn Uthaymeen rahimahullah Taala. Aya hii katika suratul Nisa, Allah kuelezea kwamba amewatuma manabii wakiwa ni wabashiriaji na ni waonyaji, ili isibaki hujja. Huu ni ushahidi tosha wa kubatilisha madai ya wale wenye kujitetea kwa qadar. Kwa kuwa ingelikuwa kuna hujja yoyote imebaki, basi pangelikuwa hapana sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema kwamba kuja mitume kwetu sisi nyudhuru zote zimeondoshwa na hujja imesimama. Aya hii na mfano wake ingekuwa hazina maana, kwa kuwa watu wana hoja nyingine kwa qadar. Lakini kwa kuwa al-ihtijaj bil qadar la yu'tabar, lakini kwa kuwa kujengea hujja qadar ni jambo ambalo halizingatiwi, basi mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale waliokuja nayo yamekuwa ni hujja juu yetu, na wala hatuwezi kupata utetezi mwingine kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah kawaleta mitume ili isibakie hujja. Wa fi'lan mitume wamekuja na wamebainisha njia na hakuna hujja. Kwa hiyo wale ambao watakuja na hujja za kutaja qadar kwamba ndio mashiko yao hayo, sisi tumeshindwa kuswali, tumeshindwa kufunga, ilikuwa tusome Qur'ani au tutafuti ilmu, kwa sababu wewe Allah umetukadiria, tulikuwa wezi, twaiba, wazinifu, tulikuwa walariba, mushrikun, tulikuwa mubtadi'a, kwa kuwa wewe Allah ndio umetukadiria hivyo. Hili halitakubalika kwao, kwa kuwa si hujja. Bali wanasema ahlul ilm, al-ihtijaju bil qadar fi tarki ta'a wa fi'li al-ma'asiyah sunnatun iblisiyah ash-shaytaniyah. Kujengia hujja qadar kwenye kuwacha ta'a na kwenye kufanya ma'asiyah, huu ni utaratibu na ni mwenendo wa iblisi, ni sunna ya shaytani. Iblis la'anahu Allah, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa amri ya kumsujudia Adam alayhi salam, akakiuka amri hii, lakini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wakatii amri ile na yeye akakiuka, na kutoa hoja dhaifu dhaifu tu kwamba ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, akisema Iblis la'anahu Allah kwamba mimi ni kheri, ni bora kuliko Adam, kwa kuwa umeniumba mimi kwa moto na umemuumba Adam kwa udongo. Allah tabaraka wa ta'ala akamfukuza katika rahma zake na kumlaani na kumuandika katika viumbe wa ovu kabisa. Sasa Iblisi akafikiri hiyo ni hoja kwa kusema, qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. akasema ibilisi laini, qala fabima aghwaitan ay fabima hakamta alayya bitughyan wadhalala, kwa vile ulivyonihukumia mimi upotevu, kwa kuwa tayari ushanihukumia upotevu, basi mimi nitawakalia hao viumbe wako katika njia yako iliyonyooka, nitakuwa ni mshawishi mkubwa sana wa shari, nitawakalia katika njia wasifuate haki, tena nitawajilia kiushawishi mbele yao, nitawajilia nyuma yao, nitawajia kuliani mwao na kushotoni mwao, na hutowapata wengi wao ni wenye kushukuru, watakuwa wengi wao ni watu waovu kwa kufuata ushawishi wangu. Billahi alaikum, hujja hii itamsaidia Iblis kuokoka na adhabu ya Allah kwa kusema fabima aghwaitani ay hakamta alayya bimadha bilghiwaya wadhalala, itamsaidia, haiwezi kumsaidia. Bali washirikina wa Makka walifanya ihtijaji na qadar, watakuja kulifanya hilo, haitowasaidia. Sayaqulu alladhina ashraku law shaa Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay, watasema, watakuja kusema wale walioshirikisha mushriki Quraysh, washirikina wa Quraysh, lau angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala, basi sisi tusingemshirikisha sisi wala baba zetu wala tusingeharamisha chochote katika mambo ambayo tukiharamisha kwa utashi wetu, lakini yani bilisani hali haya yanayotokea sisi kuwa washirikina na wazee wetu na kuharamisha ambayo hakiletiwa hujja, ni kwa sababu Allah ametaka hivyo. Watakubaliwa hili? Allah sema kadhalik kadhaba alladhina min qablihim, vivyo hivyo walikadhibisha wale waliokuwa kabla yao, hatta dhaqu ba'sana, mpaka wakaionja adhabu yetu. Kwa maana haikuwa hoja hiyo ya kuwatetea watu kwamba Allah amekadiria walipata adhabu kwa sababu ya maneno hayo, bali makafiri walipoambiwa wafanye infaq, kama anavyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allah at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Sikiliza ihtijaji bil qadar, wakiambiwa kufar, toeni katika vile ambavyo Allah amekuruzukuni, wanasema wale waliokufuru kuambia wale waamini, anut'imu man law yasha'u Allah at'ama, hivi tumlishe mtu ambaye lau angetaka Allah angemlisha? Yani walifanya ihtijaj na qadar, kukataa kufanya infaq, tumlishe yule ambaye lau Allah angelitaka angemlisha, kuona kwamba kabakia maskini ana njaa, Allah hajataka. Sasa ikiwa Allah aliyemuumba hajataka kumlisha, mwatulazimisha vipi sisi? Ndio ujeuri wao wewe. Anasema in antum illa fi dhalalin mubin, hamkuwa nyinyi isipokuwa mpo katika upotevu wa wazi. Kwa hiyo tusema yote haya yametajwa kwenye Qur'ani, asnaf minan nas, aina mbalimbali za watu waliotangulia na viumbe wengine kama Iblis walijenga hujja kwa kadar, lakini hili walikuwasaidia kitu, walihukumiwa upotevu na watastahiki adhabu kwa sababu ya upotevu wao. Ibn Uthaymeen anasema hakuna hujja yoyote kwa wale ambao wanajitetea kwa kadar juu ya kuacha taa na kufanya maasiya, na ushahidi wa hayo ni kama ifuatavyo. Kwanza, inna Allah subhanahu wa ta'ala adhafa amala al-abd ilayhi wa ja'alahu kasban lah. Kwanza kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala ameegemeza kama tutavyoona amali ya mja kwake yeye. Tena ambao unalifanya wewe, Allah subhanahu wa ta'ala kaliegemeza kwako, na akalijalia tendo hilo ni chumo lako. Allah amesema kwenye Qur'an, na aya hii itakuja mbele, ataitaja al-musannif, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Leo hii, yani yawmul qiyama, siku ya qiyama, italipwa kila nafsi kile ambacho imechuma. Sasa ingelikuwa mwanadamu hana khiari kwenye matendo yake na hana kudura kwenye kuyafanya, basi yasingenasibishwa kwake, kwa kuwa huwezi kunasibishiwa jambo ambalo si lako, jambo ambalo huna khiari nalo wala huna uwezo wa kulifanya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kumnasibishia mwanadamu matendo yake na kwamba atamlipa kwa vile alivyofanya, ni wazi kwamba matendo anayoyafanya mja ni ya kwake. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na kumkataza mja kwa yale ambayo anayaweza, na katu hakuna aliyeamrishwa asiyoyaweza. Kwa nini akaja masala ya istitaa? Kwa nini tuamrishwe na tukatazwe yale ambayo twayaweza? Ni kwa sababu matendo ambayo twayafanya ni ya kwetu, na ndio maana Allah tabaraka wa taala akatuwekea kipimo kwenye sheria, tutahukumiwa kwa yale ambayo twayaweza, na yale ambayo hatuyawezi hatuhukumiwi. Hii ni kuonyesha kwamba mja ana nafasi ya khiari kwenye yale ambayo anayafanya. Qala Allah tabaraka wa taala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa kile ambacho kiko ndani ya uwezo wake. Taib, ingelikuwa kujengea hujja qadar kunakubalika, ilikuwa hakuna sababu yoyote sisi kupimiwa matendo kwa matufanye yale ambayo tuna uwezo nayo, kwani matendo yote yalikuwa ni sawa tu. Uwezo ukasema tu mimi Allah kanikadiria hivi na usiulizwe, lakini kupimiwa a'mal, tukafaradhishiwa zile ambazo twaziweza na tukawajibishwa juu yake, ni wazi kwamba matendo tunayoyafanya ni ya kwetu kwenye sheria. Na kweli ingelikuwa mja ametezwa nguvu katika mambo, basi asingeweza kufanya au kuacha baadhi ya mambo, lakini ile khiari iko kwako kwa sababu anta lasta majbur, wewe hujatezwa nguvu. Lakini hoja nyingine kubwa zaidi ambayo ametaja Ibn Uthaymeen hapa, na yeye imenifurahisha zaidi, anasema anna al-'asi qabla an yuqdima 'ala al-ma'siyah la yadri ma qudira lah bal huwa biistita'atihi an yaf'ala aw yatruk. Anasema al-'asi, muovu, kabla hajaenda kuyafanya maovu yake anakuwa hajui alichokadiriwa, anakuwa hajui alichokadiriwa, bali anakuwa ana uwezo wa kufanya au kuacha kwa kuwa hajui kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala akamkadiria. Na ndiyo maana sisi wenyewe binadamu tunalikiri hili katika miamala yetu. Mathalan, waonaje wewe mtu akakuvamia ghafla, kwa lengo la kukufanyia uhalifu, pengine ameona una baadhi ya vitu anataka kunyang'anya, akakuvamia na silaha huku na huku, pengine akakujeruhi, akapora mali zako, akachukua pesa, akachukua simu, akaenda zako, na amekuacha na majeraha. Sawa? Alafu baadaye anakamatwa, anakupa hoja nyepesi tu, bwana shekhe, afwan kwa nilikufanyia, kwa kuwa yale nilikufanyia yote Allah amenikadiria, Allah amekadiria nikuvamie, nikupige nondo kama hivyo, au nikutie panga, nimeshona sasa nyuzi 55 hizo, na Allah amekadiria mimi nichukue simu na pesa zokuwa nazo. Kwa hivyo shekhe ridhika na takdirullah subhanahu wa ta'ala wa qada. Waonaje huyu mtu utamfanyaje? Kwanza utamuelewa? Ndio ujue kwamba twazungumza tu, lakini al-ihtijaj bil qadar si hujja. Kwa hiyo wewe ukubali, alafu utaka kirahisi tu Allah akubali. Umekaa wewe huswali, hufungi, ufanye chochote, alafu sema qaddara Allah, malakum, hamna akili? Kwa hiyo vitu vingine vinatajwa hapo vinafikirika. Tayyib, haya. Anaendelea al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yatosha tulinukuu kwa Uthaymeen mwenye sharhi, atasoma mwenyewe kwa faida zaidi. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala, na tunajua sisi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ma amara wa naha, hajaamrisha na wala hajakataza. Unaweza kusema ma amara wa naha, hajamuamrisha wala hajamkataza, illa almustati', ila yule mwenye kuweza, lilfi'l, kufanya, watarki, na kuacha. Waweza kusema hivyo. Na pia nimeona baadhi ya shurahi wanasema wa na'lam, na tunajua, anna Allah ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ma amara, hajaamrisha, wanaha, na wala hajakataza, illa almustati', na wakatafsiri almustati', kwa maana almustata', ila ile ambayo lenye kuwezekana kufanya au kuacha. Na tarjama ya kwanza ni aslah, awdah. Wa na'lam, na tunajua, anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ma amara, hajamuamrisha, wanaha, na wala hajamkataza, illa almustati', ila yule mwenye kuweza, lilfi'l, kwa maana mwenye kuweza kufanya, watark, na kuacha, kwa maana wale waliokalifiwa na sheria wa kupewa awami na nawahi ni watu ambao wana uwezo wa kufanya na kuacha. Wa annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lam yujbir ahada, hajamteza nguvu yoyote, ala maasiyatin, juu ya maasiya, wala tarrahu, wala hajamlazimisha, ila tarki ta'a, kwenye kuacha ta'a, bal al-abd indahu khiyarun tam, bali mja ana khiyari iliyotimia, khilafan lima yaquluhu al-jabriya, tofauti kabisa na wanavyosema al-jabriya. Al-jabriya tuliwagusia jana, ni taifa al-munharifa fi hadha al-bab, ni katika kundi, ni miongoni mwa makundi ambayo yamepinda katika mlango huu. Jabriya wao wamefanya ghulu kwenye kuthibitisha qadar, kiasi ambacho wanaona mja hana khiari kwenye mambo anayoyafanya kabisa, musayyar, ni mtu mwenye kuendeshwa na kutezwa nguvu, kiasi ambacho wanatoa mifano mibaya sana. Wanasema mwanadamu walivyo na matendo ambayo anayafanya, karisha fi mahabbati rih tataharaku biduni ikhtiyariha, ni kama vile unyoya wa ndege, ni kama unyoya wa ndege unapokuwa katika upepo mkali, unyoya ule unakwenda huku na kule, unapelekwa huku na huku bila khiari yake. Ebu mnyonyoe kuku unyoya wake ule mpesi kabisa, alafu uachie unyoya ule kwenye upepo mkali, hivi kutazama ule unyoya una khiari mahala pa kwenda, kwamba sitaki kwenda huku, nataka niende huku? Unyoya ule una khiari au una khiari? Basi ni mfano wao huo kwa mja kwenye amali zake, kwamba yani Allah amemteza nguvu kiasi hicho. Yani wewe ulivyo kama vile ule unyoya kwenye upepo unayoyafanya, huna khiari yoyote, anta majbur musayyar. Hii ni ghulu kwenye kuthibitisha qadar. Wengine wakasema, wakimtolea mfano mwanadamu na matendo yake, ni kama vile mtu kusema, kumwambia mtu, wanasema alqahu fil yammi maqtufan thumma qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma. Amemchukua mtu akamtupa baharini hali ya kuwa amefungwa miguu na mikono yake, alafu baada ushamtupa kule kwenye bahari na umemfunga mikono na miguu, amwambia tahadhari, tahadhari, usije ukatota. Yani fanya ufanyazo lakini usilowe. Hilo jambo linawezekana? Umemfunga mikono, ukamfunga miguu, ukamtupa kwenye maji, alafu umwambia achukue tahadhari asije akatota. Aljabriya, huu ndio mfano anaotoa kwa mtu na matendo yake. Wa hadha batil, bali mwanadamu ana khiari. Kwa hiyo shekhe anawajibu hapa Aljabriya, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa almustati' lilfi'l wa tark, hakumwamrisha na wala hakumkataza ila mwenye kuweza kufanya na kuacha. Wa annahu lam yujbir ahada, na kama Allah subhanahu wa ta'ala hajamteza nguvu yoyote, ala maasiya, hiyo kufanya maasiya, wala tarrahu, wala hajamlazimisha yoyote, ila tarki ta'a, kwenye kuacha ta'a. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, haikalifishi Allah nafsi yoyote ila kwa uwezo wake, kwa maana kwa kile ambacho kiko ndani ya uwezo wa nafsi hiyo. Wa qala Allahu ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi mwezacho. Wa qala ta'ala, alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat, leo hii yawmul qiyama italipwa kila nafsi kile ambacho imechuma. La dhulma alyawm, hakuna dhulma leo. Fadalla ala anna lil'abdi fi'lan wa kasba, ikajulisha kwa hoja hizi kwamba analo mja fi'lan, tendo lake, ikajulisha kwamba analo mja fi'lan, tendo lake, wa kasba, na chumo lake. Yujiza ala hasanihi bithawab, analipwa juu ya lile zuri katika hilo tendo thawabu. Wa ala sayyihi biliqab, na analipwa juu ya lile baya katika tendo hilo kwa adhabu. Wa ala sayyihi biliqab, na atastahiki kwa baya katika hilo tendo alifanyalo mja adhabu. Kisha anasema Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, wa hadhi nukta muhimma latifa, wa huwa waqi'un biqada'i Allahi wa qadari, na hilo tendo hilo ni lenye kutokea kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadari yake. Mwanadamu tendo lake linasibishwa kwake, yeye ndiye ukafanya na yeye ndiye ukachuma, wazi. Na ikiwa ni zuri, yeye ndiye atalipwa thawabu zake tendo hilo, na likiwa ni baya, yeye ndiye ataadhibiwa kwa mujibu wa tendo hilo. Wa maadhali, pamoja na hivyo, hilo tendo ni lenye kutokea kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kukadiria kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine ukajiuliza, vipi tutafanya taufik baina ya kuwa tendo ni la mja kwa kuwa yeye ndio amelifanya, na wakati huo huo lanasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye ndio kaliumba? Kaifa nuwafik kwamba kuwa tendo la mja ni lake na yeye ndio atalipwa, alafu wakati huo huo Allah subhanahu wa ta'ala ndio kalihukumu na kulikadiria? Kaifa dhalik? Mbona kama inaingia swali hapo, kana kwamba anahukumiwa kwa jambo ambalo yeye ana khiari nalo, kama kwenye akili yaingia hivi. Na hapa ndio watu wengi hupata mushkili. Kwanza kuna majibu mazuri kwa Ibn Uthaymeen kwa msharhi yake, anaweza akasoma. Kadhalika wanawachuoni wengine wanaelezea, hakuna tanakud hapa kwamba kuwa matendo ni yako wewe, walipwa yakiwa ni mazuri umeyafanya, na ikiwa ni mabaya umeyafanya waadhibiwa, na kule kuwa kwa matendo hayo Allah ameyakadiria. Hilo jambo halina tatizo. Kukadiria Allah subhanahu wa ta'ala jambo kwako hakujaondoa khiari yako. Taibu, inakuwaje sasa? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwa ilmu yake iliyotangulia mambo yote. Allah ameyajua mambo kabla ya kuyaumba, na baada ya kuyajua akaandika. Idhan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sabiq, ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala imetangulia vitu vyote. Ala ni mwenye ilmu iliyotangulia, na ilmu yake haijatanguliwa na kutokujua. Kwa hivyo Allah tabaraka wa ta'ala alijua kile ambacho utakifanya wewe kabla hujakifanya, wala kabla hajakuumba. Kisha akaandika na kuhukumu kwa vile ambavyo utafanya wewe. Wazi al-kalam? Ukishajua hili utatiziki. Na lau Allah tabaraka wa ta'ala angekuwa hana ilmu hii, basi ingekuwa hiyo ni naqs, ni upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanavyosema al-qadariyya kwamba Allah huyajua mambo baada ya kutokea. Hadha naqs, ahlu sunna wanawapinga kwamba al-abdu yakhluqu af'ala, al-qadariyya ni wasemavyo mja anaumba matendo yake. Unapofanya jambo Allah ndio anajua. Kaifa dhalik? Hadha ta'an fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini uadilifu ni kwamba Allah ameyajua mambo kabla hayajafanyika. Kwa hiyo akaandika Allah subhanahu wa ta'ala makadirio yake kwa vile ilivyo ilmu yake. Kwa hiyo hakuna alilokulazimisha, ameandika kile ambacho unakifanya wewe. Tofauti ni kwamba sisi hatujui ya baadaye, lakini ingekuwa tunayajua ya baadaye ingekuwa tunaambiana. Tumefahamiana? Ingekuwa tunaambiana, na pengine watu wangepeana majina huku, ah, maskini fulani, mzee wa kujinyonga wewe. Kwa nini? Unajua kwamba huyu atakufa kujinyonga, mzee wa kufa na tai shingoni. Ingekuwa tuambiana, lakini ilmu na kasir, ilmu yetu nini? Ndogo, hatujui. Ma yastakbiluna, lakini Allah ameyajua mambo, alafu akatoa hukumu. Sasa wewe washangaa, inakuwaje? Hakuna tanakub, kwa kuwa ilmu ya Allah imejua kila kitu, na huo ndio na hiyo ndiyo kamali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sivyo kama wasemavu al-qadariya kwamba Allah anayajua mambo baada ya kutokea. Na haya mambo mbona kama vile yapo mfano wake huku duniani na wala hamshangai, na mkawasifiwa ni kufanya hivyo kama ni wataalamu, watu wanatumia utaalamu wao wa kisayansi, wanafanya utafiti, fanya utafiti vizuri, alafu wanapitisha hukumu kwamba eneo fulani la ardhi si salama kuishi kwa kuwa miaka 50 inayokuja patakuwa na maradhi pale mabaya kabisa ya mlipuko. Kwa hivyo eneo lile lazuiwa, lafanywa ihtibas. Sasa nyinyi huku mnapiga makelele, sasa sisi hatuna ardhi, tumebanwa sisi, kwa nini tusijenge kule? Mnaambia kule msende kule, utafiti umeonyesha kwamba baada ya muda fulani pana hali ya hatari. Kwa nini hukumu hii inakubalika na haijatokea? Kwa nini wametupa hukumu wa wataalamu tukaikubali na haijatokea? Kwa kuwa wamekuwa na nini? Wana utaalamu, wamekuwa na elimu kwenye jambo hilo kuliko sisi. Pengine tukalidai sisi hilo jambo na tukawa na shauku kupata hiyo ardhi, lakini si mahala salama kwa elimu yao. Ha, mambo ya viumbe na tunayakubali. Waambiwa njia fulani kwenye bahari inaikuwa wanted pa kabisa na alama, meli zisipite. Barafu iliyoko pale meli haina uwezo wa kuvunja. Na mfano mambo hayo. Sasa hawa ni viumbe. Fakaifa billah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba. Kwa hiyo elimu yake imetangulia zaidi, akahukumu yale ambayo tunayafanya sisi kwa elimu yake iliyotangulia. Wewe unaona kuna ajabu gani hapa? Kuna tanakudhu gani? Sasa mimi Allah mshani nihukumia kwamba nitakuwa kafir. Sasa kwa nini ananiadhibu? Ukafiri huu umeufanya wewe. Allah elimu yake imetangulia, amekujua kwamba itakuja da'wa, watazungumzwa, bayani itatoka, utakataa na utakufa kafir. Akaandika fulani kafir. Kuna tanakudhu gani baina ya Allah kuhukumu hilo na khiari yako ya kuchagua? Je, kuna tanakudhu? Basi ndiyo siri ya kufahamu mlango wa qadar. Tayeb. Kadhalik tufahamu kwamba matendo ya mja yanasibishwa kwake kwa sababu yeye ndio mfanyaji. Al-mubashir. Na ndivyo alivyoeleza Ibn Uthaymeen. Mja ndio mwenye kubashir kufanya. Lakini hadha al-amil, hadha al-abd al-amil, man khalaqa? Nani kamuumba? Huyu mwenye kufanya a'mal, nani kamuumba? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man khalaqa 'amala? Nani kayumba amali yake? Allah subhanahu wa ta'ala. Bali huyu al-amil ana kudra, ana uwezo wa kufanya. Yani wewe una matashi ambayo unakufanya ufanye. Ule uwezo wewe kufanya nani kaumba? Ha? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mambo yakiegemezwa kwako, matendo yakiegemezwa kwako, ni kwa sababu wewe ni al-mubashir, ndio mwenye kufanya. Na haya haya matendo yako yakiegemezwa kwa Allah, kwa sababu yeye ndio al-musabbib al-khaliq. Ndio aliyesababisha, ndiye muumba. Kuna tanakudhu? Ha? La tanakudhu. Ukiamini kwamba Allah ndio aliyeumba matendo, amekuumba wewe na ameumba kudra, wewe matendo haya yanasibishwa kwako kama vile mwenye kubashiri kuyafanya, lakini yote hayo kayaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ish tastaghrib bihadha an-nahwi ajaba Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Tayyib, tunaendelea. قال رحمه الله تعالى بعد يكو يماليزا هايو